राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम भैरवों के कनों में ये जिज्ञासा है तो अपना जो साधन शरीर है ये शरीर हम और है वो भी है। जो पहले संसारी थे संसारी काम करते थे वो जीवन नहीं है, हमारा जीवन साधन जीवन है, ये वो पहली बार जीवन नहीं है, हमारा ये साधन जीवन है। ऐसा मान लेने से लाभ अधिक होता है, हमारा ये जीवन नहीं है जो पहले जीवन था, संसारी काम करने वाले कुछ भी नहीं है, अब जीवन दूसरा है, ये जीवन शुद्ध जीवन है, निर्मल जीवन है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरा ये जीवन शुद्ध जीवन है, ऐसा इसको माने। अब भय हुए हम नहीं है पहले वाले, पहले लोभ था, क्रोध था, काम था, मद था, वसन था, ईश्वर थी, दुर्देह था, एक ही चीज थी, वो हम नहीं है। और जो हमारी चीज है वो है नहीं, अब कोई हमारी चीज गई थी, जो मैंने है और बिछड़ जाती है, खूब ध्यान देना, खूब ख्याल करना इस बात, जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती। हम चलते चलते रस्ते जा रहे हैं, एक रस्ते में मिल गए, अगर ये अलग हो गए तो हमारे वो नहीं हुए, ऐसे हमारे को ये मनी है चीजें दूर हो जाएगी, हमारी नहीं है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, उम्र है, कुटुंबी है, स्नेही है, मकान है, इंद्र है, सब ये मिली हुई है, ये विष्णु वाली है, मिलनी है विष्णु, वो हमारी जिंदगी होती, हमारा जीवन भी वो नहीं है और हमारी वस्तु ये हमारी नहीं है, मिली और विष्णु शादी वो हमारी कैसे, हमारी कैसे, हमारे को मिले ही रमेश हमारी जिंदगी हुई, तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये भी हमारे नहीं है, तो क्या है हमारे, हमारे जो मिला हुआ नहीं है, मिले हुए पहले से ही मिले हुए परमात्मा ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि, ईश्वर सर्वभूताना वृद्धि, हम आत्मा गुणा कृष्ण सर्वभूता शेषत सर्वशिष्ट सब लेने में मैं हूँ, वो हमारे वो भगवान हमारे हैं, और ये मिली हुई चीजें दूसरे वाली भी हमारी नहीं है, मिली हुई है बिछड़ जाएगी हमारी कैसे, मिलने वाली बिछड़ने वाली हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, हमारे भगवान, भगवान मिले हुए पहले से नए मिले नहीं है और बिछड़े नहीं, धर्म में जाते भगवान साथ में, स्वर्ग में जाते भगवान साथ में, स्वर्ण शून्य में जाते भगवान साथ में, मुक्ति में जाते भगवान साथ में, बंधन में जाते भगवान साथ में, वो हमारे जो हमारे साथ रहते सदा मिले हुए नहीं है, बिछड़ जाना नहीं है, वो हमारे नहीं है, ये बिछड़ने वाले हैं हमारे, ये हमारी नहीं है, ये समझने वाली चीज, शरीर मिलाएगा मन बुद्धि मिलाए विश्व कुछ भी मिले मिश्रेंगे घर में मिला मिश्रेगा ये हमारा नहीं है हमारे और जो और फिर से नहीं मिश्रे हमारे पहले से मिले हुए हैं सदा ही मिले रहेंगे वो हमारे भगवान हमारे हैं ये हमारे नहीं है हमारे वही है जो विश्रुते नहीं शुद्ध साधन हम उनको जाने न जाने ये बात अलग है हम नहीं जाने परंतु हमारे साथ है दूसरी बात एक बहुत मार्मिक बात है कि ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये मेरा अंश है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी है जैसे अविनाशी भगवान जैसे ये अविनाशी ये है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन ये जड़ नहीं है सीजन सुजल है चेतन अविनाशी और अमरम ये मर रहे थे और सब मर रही है और सह सुबराशी है ये हमारा नहीं है भगवान के हमारे से भगवान के हमारे हमारे साथ भगवान भगवान के साथ हम हमारे भगवान भगवान के हम भगवान के हम है तो संसार से नहीं है संसार में मिलता है बिछुड़ता है ये तो मिलता है बिछुड़ता है हमारे कैसे होता मिलता है बिछुड़ता है हमारा नहीं होता हमारा वो होता है जो पहले में हमारे प्रेम नहीं रहेगा इसमें कहीं नहीं पिछड़ता नहीं कभी वो हमारे विश्वास संसार हमारे हम वे नहीं है और हमारे चीज वे नहीं है हमारे भगवान है हम भगवान के हैं हम सब भगवान के हैं सब मात्र दुनिया भगवान की है परंतु साधन नहीं करते उनको पता नहीं हम साधन करते हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान के हैं हम संसार सब के हैं संसार जन के हमारे के हम भगवान के है सभी भगवान के जो भजन करते हैं नहीं करते हैं याद करते हैं न करते हैं सब यावन मात्र भगवान के हैं परंतु हम भगवान के हैं सर्मुख हो जीव हो जब ही जन्म खोट नाश ही तब ही जन्म हो जीव हो जब ही जन्म कोट नाश ही तब ही जब भगवान में सर्वोग होता है कुलो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते तब ही तो भगवान में सर्वोग हो गए हमारे पाप नहीं है हम शुद्ध है कोई गड़बड़ी हो जाए तो सच्चा चिंतित हो रहे कोई भूल हो गई वो छोड़ दी वो छोड़ देंगे हम और हम भगवान के हैं सब भगवान के होते हैं अभी वे स्वीकार नहीं करते हम स्वीकार करते हैं भगवान भी है भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ये विधि श्रद्धा है जो मम्मी वाले सो ईश्वर जी बनाए और भगवान ही साथ रहने वाले अरे भगवान ही रंग चलते हैं दूसरे और तब चलते हैं और जाते हैं कोई नरकों में जाते हैं कोई स्वर्ग में जाते हैं कोई जन्म वन में जाते हैं हम जाते हैं हमें हम वहां से नहीं है हम भगवान ही तब चलने वाले हैं भगवान इस मार्ग के पति है हमारे मार्ग दूसरा दुनिया का मार्ग दूसरा है हमारा मार्ग दूसरा है हमारा मार्ग वो नहीं है दुनिया का मार्ग नहीं है हम इस मार्ग के पति है भगवान के हैं हम भगवान हमारे हैं मिली हुई चीज हमारी नहीं है संसारी चीज मिली हुई है भगवान पहले से मिले हमारे ही है हमारे साथ रहते भगवान प्यारे नहीं लगते कोई ख्याल नहीं है एक ख्याल करें तो भगवान हमारे हैं हमारे प्यारे हैं हमारी तेजी है समझा भी था। आप लोग जितने उनमें किसी की समझ में नहीं आया हुआ तो बोलो, ये दो चीज और दो तरह की है, ये दोनों एक समझ नहीं है। संसार की जितनी बातें हैं, जितनी पढ़ाई करना है, गुण सीखना है, गाना सीखना है, हरेक इल्म सीखना है, सोचना है, करना है, मकान बनाना है, कोई चीज बनानी है, तो वो बनानी पड़ती है। वो पहले नहीं थी, नहीं बनेगी, और एक बनी बनाई है, उधर दृष्टि नहीं, दृष्टि करनी है, उधर होगा तो वो जल्दी हो जाएगी। कैसे है कि केवल वो है ऐसी, परमात्मा बनाना नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है, दोनों में कायदा दो है। आप लोग बताओ भाई कि ख्याल में आया कि नहीं आपके, ये दो चीजें अलग अलग। देखो आवे कौन, ये बात आपकी धारणा है ना, उसमें भी समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास करेंगे तब होगा, ये बात नहीं है। आप ही कहो कि हमारे वो बात याद नहीं रहती, ये याद रखने की बात है नहीं, याद करने की बात है नहीं है। नाम जप करो तो करने से होगा, याद रखो नहीं तो भूल जाओगे। नाम जप करना तो पड़ रहा है ना, नाम जप तो वो जैसे संसारी काम है ज्यों ही है, परमात्मा की तरफ चलने में भी दोनों तरह का है। जैसे सांसारिक काम करे जो भी करना होता है, और वास्तव में उसमें करना नहीं वो तो है, ये दो बात है। मैंने जहाँ कहीं सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो उसमें प्रायः अपने संसारिक काम करते हैं जो ही करने से परमात्मा प्राप्ति होती है, ये बात ही पढ़ने में यही आई है, सुनने में यही आई है, शिक्षा में यही आई है, कथा में यही बात आई है, एक तरह की आई है। और मैं कहूँ जिसमें एक बात ये नहीं है, जैसे नाम जब करोगे तो होगा, चिंतन करोगे तो होगा, ये तो संसार की बात की तरह ही है। जिसमें करना होता है वो भले पारमार्थिक करो, भले जागतिक करो, वो तो करना ही होता है। परंतु पारमार्थिक तत्व की बात है, परमात्मा के मिलने की बात है, भगवान से प्रेम की बात है, भगवान के दर्शनों की बात है, तत्व ज्ञान बात है, जीवन मुक्ति की बात है, वो बात ऐसी नहीं है। ये दो कायदा दो है। एक केवल भूल, ये केवल भूल, शुद्ध भूल बिल्कुल, और कुछ नहीं। अब ख्याल में आएगी नहीं तो ऐसी एक बात है, वो भी है कि नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, चिंतन करो, ये भी है। ये किस तरह के संसार का काम हो जो ही है ये, परंतु परमात्मा तत्व है, उसको जो जानना है वो जानना ऐसा नहीं है, वो अभ्यास साध्य नहीं है, वो तो है केवल उधर दृष्टि हो जाए बस, क्योंकि वो है। अब ख्याल में आएगी नहीं बात, ये दो तरीका दो है। देखो कृपा भगवान की है, आप अब मानो नहीं, मैं क्या करूं, कबू की करी करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं, फिर मनुष्य मिल गया फिर कृपा होगी, जब होगा ये क्यों, कृपा का तो सर्टिफिकेट है, 3.5 हाथ का शरीर ये कृपा से मिला है। बिना हेतु सने करने वाले मैं प्रसाद रोक देता हूँ, मन में प्रसन्नता होगी, आनंद हो गया, हम गए हमारे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भगवान सबके होते हुए भी हमारे सब के सब भगवान के, परंतु ब्रह्मांड तो नहीं है, सब भगवान के होते हुए भगवान में चलते नहीं, हम भगवान में चलते हैं, हमारे से गड़बड़ी नहीं होती, कोई काम में आ जाए तो बिना ऐसा हम नहीं कर सकते भाई, हम भगवान देते हैं, भगवान तो चलने वाले हैं, हमारे से नहीं हुआ, हम स्वार्थ के मित्र नहीं है, स्वार्थ असली पाए हैं, असली स्वार्थ भगवान की दूसरा है, परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझाने, हम कैसे हैं कहते भगवान है, भगवान स्वार्थ विंद सको जग माई सुबह पर परमार्थ नाई भगवान के प्रेमी और भगवान भगवान और भगवान के प्रेमी बिना स्वार्थ हित करने वाले उस पंडित के है वो हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु प्रभु के भक्तों से प्रभु है संसार से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व से मई पश्यति तसे हर परेशानी सच मेरा परेशानी कैसी मौसी बात है यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान है और श्रवण से नहीं पूछते सब भगवान के अंदर नहीं है तो सिहा न पाशा मसी मेरे लिए कृष्ण ना मैं उसे दिल से मेरे सामने भगवान है मेरे भगवान है हम भगवान के हैं अच्छा बात आनंद हमारे भगवान भगवान हमारे हमारे भगवान भगवान अपने अपने तो कोई मिली हुई चीज हमारी होती ही नहीं वो मिली होती पिछड़ने वाली है वो भाई चीज नहीं है वो बहम है कल बताया था जी ये गाड़ी हमारी है गाड़ी है। मिल जाती जुट जाती मिल जाती ये पहचान है हमारी चीज नहीं है इसकी पहचान कि मिल जाती मिल जाती है वो हमारी होती है नहीं हमारी मिलत होगी हमारे तो हमारे साथ है भगवान हमारे हमारे साथ सर्वेशी सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम विश्वी उड़ा गई सर्वभूता श्रेय सिद्ध हमारे अंत करो भगवान विराजमान भगवान ही शोक न होने से भगवान को देखते नहीं भगवान ये देख रहे हैं रुचि न होने से भगवान को देखते नहीं भगवान मीठे नहीं लगते अपना मानते नहीं देखते नहीं भगवान हमारे हैं हमारे में है, सभी है, भगवान हमारे में है, हमारे में हमारे है, अभी है, सदा ही रहेंगे, हमारी रहेंगे। क्यों माम पश्चित सर्वत्र सर्वत्र सर्वभूत स्थित जो माम भजत एक सर्वथा भरतम अलोपी सहयोगी नहीं बचते सर्वत्र अवस्थित हमारे प्रभु सपने जो माम पश्यति सर्वत्र हमारे में बार में सपने हमारे हमारे प्रभु भजन में सपने हमारे प्रभु प्रभु बहुत बहुत आनंद हो गया पता लग गया कि भगवान में हम है हमारे में भगवान है भगवान शब्द है शब्द है कोई छोटी से छोटे बड़े से बड़ी कोई चीज नहीं जिसे भगवान न हो ऐसे को कोई नहीं होता हमारे प्रभु शब्द है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्य मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वस्य मयि पश्यति सब में भगवान है भगवान में सब है सब में भगवान है भगवान सब और भगवान ही है भगवान ही नहीं संसार है भगवान ना सतो विदिति भावा ना भाव विदिति सत्ता सत्ता भाव नहीं होता सत है उसका भाव नहीं होता असत का सत्ता नहीं होती संसार की सत्ता नहीं है भगवान की भगवान ये दिख रहे संसार रूप से दिखते भगवान मेरे तो फिर मेरे को बात दूसरा कोई यो माम पश्यति गीता में क्या बोला यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मयि पश्यति तस्य अहं न पश्यामि ससमे न पश्यति तो हमारे शरीर से जो सहमत चलो जी चलो मिले ही रहे तो मनु कबू मिले ना मिले ही रहे तो मनु कबू मिले ना प्रियता इतनी होती है कि आज ही मिले आज और कभी नहीं मिले अभी मिले थी प्रियता और मिले ही रहे थे भगवान का प्रेम बढ़ता है पर एक सब वर्तमान प्रतिक्षण वर्तमान प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण बढ़े निरंतर बढ़ जाए भगवान का प्रेम रूप चंद्रमा बढ़ता है इसमें पूर्णिमा नहीं आती बढ़ना बंद नहीं होता इस वास्ते वर्धमान प्रेम आनंद प्रेम है इस वास्ते आगे तो मस्त रहते प्रेम। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वजनि पश्यति तस्य आराधनं सर्वभूतस्य ते यो माम भजति तत्त्वमस्ति सर्वथा वर्तमानो विषयोऽपि दैवत्वे सर्वभूतस्य ते यो माम सब जगह पर बहुत हमारे पर कंकर मात्र ठीक नहीं है यार सी भगवान सर्वत्र आत्मभंग विहीन सर्वत्र समम पश्चिम समूहित्वी समझे जो भगवान वो देवता है वो पर भी होंगे अनेक रूप आए कोई विष्णु में प्रविष्ट गोविंद नारायण वासुदेव नारायण नारायण नारायण सब